Willem van den Berg. Goedemiddag allemaal. Vanaf vandaag werken vrouwen de rest van het jaar symbolisch voor niks. En dat heeft allemaal te maken met het loonkloof tussen vrouwen en mannen. Die kan deels worden gedicht door de vacatureteksten aan te passen. Gaan we zo meteen over praten in Villa VDB. Nu het NOS Journaal. Hier is Morad El Wakili. De Koninklijke Marechaussee heeft 9 militairen en een ex-militair opgepakt voor het bezit en verstrekken van harddrugs. Een van hen werd eerder dit jaar tijdens een festival betrapt op het gebruik van drugs. Rechercheurs lazen daarna zijn telefoon uit, waarna meerdere militairen als verdachte in beeld kwamen. Het gebruik en verstrekken van drugs zou hebben plaatsgevonden in de vrije tijd van de verdachte. Het onderzoek naar de klachten over oud-Kamervoorzitter Ariep moet doorgaan, ook al is zij weg uit de Tweede Kamer. Dat zegt de huidige Kamervoorzitter Bergkamp in een brief aan alle Kamerleden. De Tweede Kamer heeft de plicht om te zorgen voor een veilig werkklimaat voor medewerkers, schrijft Bergkamp. Die verantwoordelijkheid is volgens haar niet weg nu Ariep weg is. Bergkamp laat weten dat ze vandaag verder geen toelichting geeft op haar brief. De secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, verwacht dat Rusland deze winter cruciale infrastructuur gaat bombarderen om de winter voor de Oekraïnse bevolking zo zwaar mogelijk te maken. Dat zei hij tijdens een bezoek aan Den Haag. The coming months will be difficult. Putin's aim is to leave Ukraine cold and dark this winter. So we must stay the course. De NAVO-chef sprak met de ministers Hoekstra van Buitenlandse Zaken en Ollongren van Defensie over onder meer de situatie in Oekraïne. Hij benadrukte hoe belangrijk het is om Oekraïne zowel militair als humanitair te blijven steunen. Na de protestactie op Schiphol zijn in totaal 413 klimaatactivisten aangehouden. Het aantal is flink opgelopen omdat veel actievoerders geen identiteitsbewijs bij zich hadden en er dus nog wat papierwerk was. Energiebedrijf Vattenfall verhoogt de energietarieven vanaf januari voor klanten met een variabel tarief. De rekening stijgt volgens het bedrijf vanwege de extreem hoge prijzen voor de inkoop van gas en stroom. De voormalig hoofdcoach van de Atletiekunie zet zijn aangekondigde kortgeding tegen atleet Tony van Diepen niet door. Ze lagen in de clinch nadat Van Diepen in een interview zei dat de coach hem aanzette tot het gebruik van een prestatiebevorderend medicijn. De hoofdverdachte van de aanslag in de Turkse stad Istanbul heeft volgens de politie bekend dat ze een bom heeft geplaatst. Ze zou hebben gezegd dat ze handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische IPG-militie. Turkije ziet die groep als een verlengstuk van de verboden Koerdische terreurbeweging PKK. Het gaat om een Syrische vrouw die door de IPG zou zijn getraind. Volgens de politie heeft zij ook bekend dat ze Turkije illegaal is binnengekomen vanuit Syrië. De PKK zegt zelf niets met de aanslag te maken te hebben. FC Groningen heeft trainer Frank Wormoed ontslagen. Hij begon afgelopen zomer bij de club, maar de prestaties vallen tegen, zegt de clubleiding. De Groningers staan na de eerste seizoenshelft op plek 15. Technisch directeur Mark-Jan Vlederus zegt dat er veel gepraat is, maar dat de ommekeer er niet in zat na die gesprekken. Ja, de weken daarna zie je eigenlijk weer langzaam hetzelfde patroon terug. Nou, en we zijn nu een periode waarin je goed kan evalueren en waarin we dat ook met elkaar hebben gedaan en waarin je een tweede seizoen zelf straks in kan gaan. Nou, en wij hebben met elkaar niet het gevoel gehad dat we op deze manier een hele positieve verandering teweeg konden brengen. Als mogelijke opvolgers worden onder meer Dick Lukien en Joop Gal genoemd. Het weer droog en zonnig en het is zo'n 11 graden. Morgenochtend bewolkt en wat regen. Later op de dag komt de zon tevoorschijn en het wordt dan een graad of 12. Zijn de salarissen al uitbetaald? Oh ja, nee, al gebeurd. BTW-aangifte verstuurd. Mm-hmm. En alle orders gefactureerd. Ja, Exact Software, schat. Allemaal automatisch. Oké, warme chocolademelk? Oh, lekker. Denk je aan ondernemen? Dan denk je Exact Online. Eén oplossing voor al je bedrijfsprocessen. Lekker makkelijk. Ga naar exact.nl/ondernemen. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Stap zorgeloos over naar Exact Online bedrijfssoftware. Kijk op exact.nl/ondernemen. Ontdek meer op ranab.nl/denkeninkansen over de passende financiering voor vastgoed binnen en buiten de Randstad. Let op, geld lenen kost geld. Scapino Ballet presenteert Casablanca. Een dansvoorstelling over hartstocht, vrijheid en verlangen. Geïnspireerd op de Hollywood-klassieker. Nu in de theaters. Kaarten via scapinoballet.nl. 8 jaar geleden stelde DS Automobiel zichzelf de uitdaging om het vakmanschap van de Franse auto te laten herleven. Authentieke Parijse haute couture op een chassis. Verfijnd, zoals het ambachtelijk werk van een luxe horlogemaker. Onderscheidend, zoals stilte in de hectiek van de dag. Ervaar zelf de Franse exclusiviteit en plan nu je proefrit in de nieuwe DS7 e-Tense plug-in hybride op dsautomobiels.nl. Grip geeft inzicht in je CRM, sales, offertes, projecten, facturen, boekhouding en rapportages. Direct al jouw zaken in zicht dus. En dat allemaal in 1 softwarepakket. Ontdek hoe je inzicht in jouw zaken krijgt op grip.com. Een leven op zee. Wat brengt je hier? Wie ben je? Vaar voorbij de grenzen van het bekende. Bewonder 180 jaar fotografiegeschiedenis in tentoonstelling Mens op Zee. Nu in het Scheepvaartmuseum Amsterdam. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets. En vandaag is het Equal Pay Day in Nederland. En dat betekent dat vrouwen vanaf vandaag de rest van het jaar symbolisch voor niks werken. En dat heeft allemaal te maken met de loonkloof tussen vrouwen en mannen. En die zou deels kunnen worden gedicht door de vacatureteksten aan te passen, zegt Kelly Oudeveldhuis van vacatureplatform Indeed. Ik ga er zo meteen met haar over praten. En terug naar toen gaan we terug naar 1998. Toen trof de Amerikaanse president Bill Clinton een schikking met een oude bekende van hem, oud-ambtenaar Paula Jones. En op de gastenlijst staat ook nog de naam van Max-collega Alice de Bruin, die een podcast heeft gemaakt over wat er als vrouw allemaal op je afkomt als je 60 wordt. Maar nu eerst het burgerschapsonderwijs op het mbo. Ja, want burgerschap, dat is net als Nederlands bijvoorbeeld en rekenen een van de algemene basisvaardigheden voor mbo-studenten. Onderwijsminister Robert Dijkgraaf die wil de eisen voor dat burgerschapsonderwijs aanscherpen om zo te voorkomen dat jongeren zich van de maatschappij afkeren. Remco Meijerink is bestuursvoorzitter van het ROC Friese Poort. Dat is een mbo-instelling met 15.000 leerlingen. En hij heeft over deze kwestie een brief aan minister Dijkgraaf gestuurd. Meneer Meijerink, goedemiddag. Goedemiddag. Zometeen meer over die brief en ook over de manier waarop jullie het aanpakken daar in Friesland. Maar leg even uit, wat is dat burgerschapsonderwijs eigenlijk? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Nou, wat u net al in uw inleiding zei, we vinden het in Nederland heel belangrijk dat onze jongeren participeren in onze maatschappij. Dat ze zich volwaardig onderdeel vormen van onze samenleving. En om ze daarin te ondersteunen is het vak burgerschapsonderwijs in het leven, het vak burgerschap in het leven geroepen. Om ze handreiking en handvatten te bieden voor de participatie in onze maatschappij. Ja, en laten we zeggen, het curriculum daarvoor, dat ligt niet echt vast. Dus Dijkgraaf zegt, daar moeten strengere eisen voor komen. Wat vindt u daarvan? Ja, dat vinden wij terecht. Kijk, het curriculum ligt inderdaad niet echt vast. Het moet over politiek gaan, het moet over economie gaan, het moet over de samenleving gaan. Maar wat we nou echt verwachten van het vak en van de jongeren die dat vak gevolgd hebben, dat ligt niet vast. Terwijl het wel heel belangrijk wordt dat onze jongeren zich verbonden weten, voelen met de samenleving. We zien dat jongeren en ook mbo-studenten politiek steeds minder belangrijk vinden. De democratie minder belangrijk vinden. Maar wel heel veel informatie via social media krijgen. Hè, betrouwbare informatie, maar ook hele onbetrouwbare informatie. En om ze daarin te ondersteunen is het heel belangrijk dat het vak burgerschap steviger wordt neergezet, ook in het mbo, en dat daar eisen aan worden gesteld. Dus dat juichen we als mbo alleen maar van harte toe. En wat voor invulling geeft u daarin in Friesland aan, bij ROC Friese Poort? Nou, wat wij dus doen is enerzijds die 4 dimensies, die behandelen we. De politieke dimensie, de economische dimensie, de samenleving en ook vitaal burgerschap. Maar wat wij proberen te doen is niet alleen te kijken van wat weet je. Het vak moet wat ons betreft niet alleen maar gaan over kennis. Maar ook van zien wij nou verandering in je gedrag. Zien we nou bij onze studenten dat ze anders tegen hun rol in de samenleving zijn gaan aankijken? Of zien we nu dat ze politiek en democratie belangrijker zijn gaan vinden? En daar hebben wij een onafhankelijk onderzoek naar laten uitvoeren door hoogleraar Arjo Klamer, onder ruim 300 van onze studenten. En we zien dat we daar te degen in slagen, of gedeeltelijk in slagen, maar ook gedeeltelijk minder succesvol zijn. Waar wij succesvol in zijn geweest de afgelopen jaren is in de betrokkenheid van onze studenten in de samenleving. En ook in hun rol die ze in die samenleving willen spelen. En in het feit dat ze kritisch denken belangrijker zijn gaan vinden. Maar op bijvoorbeeld het terrein van de politiek hebben we nog te weinig impact waargenomen. En wat wij de minister mee willen geven, en daarom hebben we een brief gestuurd, is kijk bij, beste minister, u denkt nu na over het vak burgerschap. Maak er niet uitsluitend een kennisvak van, maar laat ook het doen en de impact een rol spelen. En wij gaan kijken als school hoe wij de komende jaren meer impact kunnen bereiken op bijvoorbeeld die politieke dimensie. Ja, en heeft u daar al ideeën over dan, hoe dat te doen? Want ik bedoel, wat je nu bij de jongeren ziet, dat zie je in een veel breder verband misschien al wel in de maatschappij. Klopt. Een van de knoppen waaraan we draaien, een van de ideeën die we hebben en waar we ook al mee bezig zijn, is bijvoorbeeld maatschappelijke diensttijd. Dat is ook in de maatschappij, komt dat op. Maar wij als school hebben dit project nadrukkelijk naar ons toegetrokken. Daar participeren op dit moment honderden jongeren in. En de komende jaren willen we toegroeien naar tenminste 1000. En dat betekent dat we jongeren laten nadenken binnen het vak burgerschap over wat wil jij nu in jouw regio, in de maatschappij bij gaan dragen. En dat kan betekenen dat bijvoorbeeld het mbo, daar wordt stage gelopen. Een techniekdocent-student die loopt bij een technisch bedrijf stage, en een horeca-student in een horecazaak. Maar misschien dat een techniekstudent ook een week mee wil lopen in een verzorgingstehuis. Of dat men, nou, wat studenten techniek bijvoorbeeld recent bij ons gedaan hebben, is voor een hele grote groep Oekraïense vluchtelingen hebben ze oude fietsen ingezameld, ze hebben die fietsen hersteld en ze hebben ze ook afgeleverd bij de Oekraïners en zijn met hen in gesprek gegaan. Nou ja, dus dat soort dus je doet iets projecten. Voor, je doet iets voor de samenleving, je komt met andere mensen in contact en eigenlijk is dat burgerschap. En dat is wat ons betreft ook burgerschap. En dat is in het mbo wat ons betreft net zo belangrijk en misschien wel belangrijker dan kennisweetjes op kunnen sommen. Ja, ja. De boodschap aan de minister is duidelijk. U hebt het in een brief gesteld en we gaan kijken wat zijn reactie is. Hartelijk dank voor de toelichting. Remco Meijerink, voorzitter van het ROC Friese Poort. Nieuws snipper. We vlogen deze nieuwssnipper over. Ik dacht, ik pak hem even uit de lucht. U weet hoe het werkt. U krijgt een fragment te horen. Eerder vandaag uitgezonden op deze zender, NPO Radio 1. En daar hoort een vraag bij. Dit is het fragment. 20 grootste economieën ter wereld. En Indonesië hoort daar dus bij, maar wil uiteindelijk doorgroeien tot de top 5 van dat gezelschap. En het heeft zijn hoop voor een deel gevestigd op de export van één grondstof. En dat is... Ja, Indonesië wil gaan investeren in de economie. Met export dus van een grondstof. Uit het fragment is het weggepiept. Welke grondstof werd hier genoemd? Vanochtend in het NOS Radio 1-journaal. Dus welke grondstof, daar wil Indonesië op gaan focussen? Als u het antwoord weet, dan onmiddellijk bellen. 0800-1101. Makkelijk nummer van NPO Radio 1. 0800-1101. U hebt een minuut de tijd om te antwoorden. Villa VDB, goedemiddag. Goedemiddag. Met wie? Met Emiel Geerdink, hallo. Emiel. Emiel. Ik dacht dat het nikkel was. En dat is goed gedacht. Kijk. Had je het gehoord vanochtend? Ja, toevallig zat ik net op dat moment in de auto. De ganse dag staat NPO Radio 1 aan. Nou, dat is een goed teken. Ja. Emiel, blijf aan de lijn. We noteren al je gegevens en dan komt er in rap tempo een Villa VDB keukenschort naar je toe. Hartstikke goed, dankjewel. Ja, hoi, hoi. Hoi. nights, and there's a reason for the candle lights. Must be the season when those love rides shine all around us. So let that wonder take you into space and lay you under. It's loving embrace, just feel the thunder as it warms your face. You can't hold. Bellamy Brothers, 1976. En Let Your Love Flow. Tot 3:30. Ja, het is Equal Pay Day vandaag. Mooi Nederlands woord. Die dag is in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Want vanaf vandaag werken vrouwen op de Nederlandse arbeidsmarkt de rest van het jaar eigenlijk symbolisch voor niks. Vacatureplatform Indeed heeft onderzoek gedaan naar salarissen en vacatures in Nederland. Kelly Oudeveldhuis is van Indeed. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe groot is die loonkloof nu in Nederland? Ja, we zien dat die loonkloof nog steeds 13% is. Dus vrouwen krijgen per gewerkt uur nog steeds bruto 13% minder salaris dan mannen. Hoeveel is dat in harde euro's? Oeh, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik weet dat gemiddeld vrouwen 3 ton minder salaris verdienen dan mannen. Ja. Als je dat over een heel... hele carrière uit zou spreken. Ja. Ja. Want die Equal Pay Day, dat is dan die datum. Hè? Dus vanaf dit moment zouden vrouwen dus voor niks werken tot het eind van het jaar. Vorig jaar lag die datum op 10 november, dus 4 dagen daarvoor. Je zou kunnen zeggen, de kloof is een heel klein beetje gedicht. Ja, het schommelt een beetje. Gek genoeg, we hebben gekeken naar wie wanneer welke datum hanteert. En je ziet dat de mensen die hier iets van vinden, dat die 14 november hebben uitgeroepen als Equal Pay Day dit jaar. 13% is wel nog steeds hetzelfde percentage als vorig jaar. Dus die loonkloof is echt nog hardnekkig en we zien eigenlijk nog geen verbetering. Want het zou zo moeten zijn dat het gewoon tot 31 december loopt. Dat het gewoon gelijk opgaat. Absoluut, ja, absoluut. Dat zou niet om mid-november moeten gaan. De discussie welke dag het precies zou moeten zijn, het zou gewoon geen discussie moeten zijn. Ja. Ja. Zijn werkgevers zich bewust van dit hele probleem? Nee, zeker niet. En dat is een interessante uitkomst uit ons onderzoek. We hebben 500 werkgevers ondervraagd en zij zeggen op 49% van hen zegt dat er binnen hun organisatie geen loonkloof is. Of dat ze het niet weten. Ja, en dat er geen loonkloof is, dat kan bijna niet als die loonkloof nog steeds 13% is. Dat kan niet bij de helft van de werkgevers dan niet een rol spelen. Dus zij denken dat in hun eigen bedrijf dat ook niet aan de orde is? Klopt, ja. Dat mannen en vrouwen op dezelfde functies even goed betaald worden? Ja, dat is wat wij hebben aangegeven bij ons. Ja, ja. En dat is niet de praktijk dus? Nee, dat is niet de praktijk. En dat blijkt uit die 13%. Het is heel opvallend dat werkgevers het niet weten ook. Dus ja, ze hebben het überhaupt niet inzichtelijk. Of dat ze überhaupt gewoon aannemen dat er geen sprake van is. Ja. Dan wordt het wel lastig om die kloof te dichten als die werkgevers al zelf denken van nou, we doen het wel aardig in ons bedrijf. Absoluut, ja. Het is complex. Het is niet voor niets zo hardnekkig. We kijken nog steeds tegen dat hoge percentage aan. Wat we wel zien is dat er een aantal zaken zijn die je kunt doen. En een van de dingen waar wij werkgevers toe willen oproepen is dat zij transparant zijn over het salaris in vacatures. Ja. Dus wat mensen gaan verdienen. Om daar op die manier bij te dragen aan het dichten van die loonkloof. Ja, want dat is jullie punt. Hè? Zet gewoon in de vacature wat je kan verdienen. Waarom zou dat dan moeten werken? Ja, dat is, er zijn meerdere redenen om dat te doen. We zien dat 48% van de werkgevers dat nu doet. Dat betekent dat 52% dat nog niet doet. Dus ruim de helft is niet open over salaris. En de voornaamste reden is dat dat bijdraagt aan het dichten van die loonkloof, omdat je op gelijke voet dan start. Je weet waar je aan toe bent. En tegelijkertijd zien we ook dat werkgevers, zeker in deze arbeidsmarkt, in deze krappe arbeidsmarkt, is dat denk ik ook heel interessant, gemiddeld 45% meer sollicitanten ontvangen op een vacature waarin informatie wordt gegeven over dat salaris. Oké, dus als je kan zien in de vacature wat je ongeveer kan verdienen, dat leidt tot solliciteren over het algemeen. Absoluut. En ik denk dat het ermee te maken heeft dat je eerder tot de kern komt. Je verdoet niet elkaars tijd. Je investeert niet een aantal gesprekken waarin je er uiteindelijk achter komt dat je er niet uitkomt samen. Omdat salarisverwachtingen te ver uit elkaar liggen. Dus hoe eerder je duidelijk bent over wat je kunt bieden als werkgever, hoe beter dat is voor het proces. Ja, en het is dus zo dat als de beste die eruit uitkomt dan toevallig een vrouw blijkt te zijn, dat die kan zeggen, nou, in die advertentie stond inderdaad dat bedrag. Dus dat kan ik dan ook toucheren. Precies, ja, dan heb je in ieder geval een gelijk startpunt om vanuit daar te onderhandelen. En salaris is niet het enige wat telt. Je kunt ook naar het volledige arbeidsvoorwaardenpakket kijken. Maar we horen veel van werkzoekenden dat het meest in het belangrijke wat zij willen weten bij een baan, wat ga ik verdienen, wat kan ik verwachten. Want pas was er nog een voorbeeld van een bedrijfsjurist bij Weekamp. Die vertelde dat zij er eigenlijk toevallig achter kwam dat een jongere mannelijke collega die na haar was aangenomen en ook veel minder ervaring had, gewoon 1000 euro per maand meer verdiende. Dus dat zou je dus kunnen voorkomen door open te zijn over dat salaris. Ja, op het moment dat je daar aan het begin van het sollicitatieproces al duidelijkheid over schept, dan is er minder invloed voor een ongelijk onderhandelingsproces of dat soort zaken. Tegelijkertijd is het ook belangrijk om transparant te zijn over salarissen binnen je organisatie van de mensen die daar al werken. Ik denk dat daar ook een hele belangrijke factor ligt. Maar een factor die volgens mij heel makkelijk uitgeschakeld kan worden is wat kun je verwachten als je bij zo'n werkgever werkt. Ja. En dan is het heel makkelijk om zo'n salarisschaal toe te voegen. Want kijk, in dit voorbeeld, ik ken ook niet de details daarvan natuurlijk, maar daar zou ook nog kunnen zijn, hè, iedereen zit te springen om personeel. Het zou kunnen zijn dat je deze jongen dan binnen kan krijgen en als lokkertje wat meer hebt betaald. En dat klopt dan niet helemaal natuurlijk met de mensen die daar al langer werken. Nee, eerlijke betaling is denk ik iets wat je altijd moet doen. Als je als werkgever niet transparant wil zijn over het salaris, omdat je denkt, hey, dan zien mensen die bij mij al werken dat zij minder verdienen dan iemand die ik binnen wil halen bijvoorbeeld, dan heb je denk ik een ander probleem op te lossen. Voor nu roepen wij werkgevers echt op om in die vacatures transparant te zijn. Omdat het echt aan twee kanten voor winst zorgt. Ja. En waar zit de angst dan bij werkgevers? Dus misschien het bestaande personeel dat dan gaat morren en zegt van ja, wij willen ook meer. Of ook nog naar de concurrentie wellicht? Ja, je ziet eigenlijk drie redenen waarom werkgevers, de redenen waarom ze niet happig zijn. Dus die 50% zijn vaak toegespitst op drie redenen. Eén daarvan is omdat ze vaak nog niet weten wat iemand zou moeten gaan verdienen. En dat levert natuurlijk verschillende standaarden op. Ze willen er niet transparant over zijn. En de belangrijkste reden is inderdaad dat ze de concurrentie niet wijzer willen maken. We zien dus ook meer sollicitanten op een salaristransparante vacature. En ja, dat lijkt me geen overbodige luxe in de huidige arbeidsmarkt. En zijn er nog meer dingen die beter kunnen in een vacature om te zorgen dat er meer gelijkheid komt? Wat we vaak zien is dat werkgevers vaak lange lijsten met vereisten in vacatures opnemen. Dus waar een sollicitant aan moet voldoen. We zien dat vrouwen er soms naar neigen om pas te solliciteren als ze denken, hey, dat kan ik allemaal. Dat mannen iets eerder denken, dat kan ik nog niet, maar dat wel. We zijn ervan overtuigd dat als je als werkgever niet te uitgebreid bent in je eisen, dat je een grotere bron aan werkzoekenden aan kunt spreken. Ja. En op die manier dus mannen en vrouwen op dezelfde functies uitnodigen om te solliciteren. Hoe is het bij jullie geregeld bij Indeed? Waar vraag je specifiek naar? Onze salariskloof bedoel je? Ja, is er een enorme salariskloof bij Indeed tussen mannen en vrouwen? Nee, dat is iets wat we echt jaarlijks analyseren en dan corrigeren voor hoe lang iemand in een functie is. Hoeveel mensen diegene aanstuurt. We corrigeren voor een aantal variabelen, waardoor we echt zien, wordt man-vrouw gelijk betaald? Is er een leeftijdskloof bijvoorbeeld? Dus dat is echt iets waar we naar kijken, waar we voor corrigeren. Dus het is niet zo dat u nu zegt van, nee, ik ga vandaag gewoon stoppen met werken tot het eind van het jaar, want ik heb mijn klusje erop zitten. Ik zou wel willen, maar nee, er is geen enkele reden om te zeggen dat ik dat zou kunnen doen. Nee. Indeed is gewoon een goed voorbeeld. Daar is het beter geregeld dan in veel andere bedrijven, dat is duidelijk. Dank voor de toelichting. Kelly Oudeveldhuis is van dat vacatureplatform Indeed. Het ging dus over de loonkloof tussen man en vrouw op deze Equal Pay Day. Er is nieuw werk van de Teskey Brothers. Ze band uit Melbourne, Australië. Ze maakten indruk met hun debuutalbum Half Mile Harvest. Dat was in 2017. Nee, dat was in 2015 moet ik zeggen. In 2017 volgde het tweede album Run Home Slow. Ook goede kritieken. Opvallend is de soulstem van frontman Josh Teskey. Die doet denken aan Otis Redding en Wilson Pickett. En het origineel van dit nieuwe liedje, dat is van de Zombies. Komt uit 1968, maar dat is dus, ja, je kan zeggen, geteskified. Hier is This Will Be Our Year. Teskey Brothers, This Will Be Our Year. Een nieuw liedje van ze. En ze komen ook naar Nederland volgend jaar in maart. 10 maart om precies te zijn in de AFAS Live. Dan kunt u dat vast in de agenda zetten. Sophie Verhoeven in de receptie van deze fijne villa. We hebben vandaag niet veel volk over de vloer. Maar jij hebt ook zicht op alle lijnen die in en uit gaan. En ik zie op de lijst staan dat we zo gaan praten met niemand minder dan Willem Post, Amerika-deskundige. Ik kijk even naar het schermpje Den Haag. Daar knippert het groene lichtje. Amerika-deskundige Willem, zit je op je post? Ja, hallo Hilversum. Ik zit op mijn post. Heel goed. Ja, jij dacht natuurlijk dat je heel even kon uitblazen een dagje tussen de midterms en de grote, tussen aanhalingstekens, aankondiging van Trump morgen. Ja, maar uitblazen is er nooit bij, hè? Dat zie je. Het blijft ons bezighouden. Ja. Ja, wat daar allemaal gebeurt, dat, wie had dat voor mogelijk gehouden? Hè? Dat de Republikeinen staten als Arizona, Pennsylvania en Nevada voor de Senaat zouden verliezen. En is dat dan een week spannend? Geleden had voorspeld. Maar ja. Ja, ik heb het niet gedaan. Sorry, maar is jongens. Het nog spannend wat Trump morgen gaat zeggen? Ja, in die zin. Kijk, ik denk dat Trump weer heel erg gaat uitpakken. En heel erg de strijd aangaat. Dus wat dat betreft is het niet spannend. Maar het is toch wel interessant om te zien iemand die, ja, hoe je het went of keert, toch een behoorlijke nederlaag heeft geleden. Hoe hij dan morgen waarschijnlijk toch weer enorm tekeer gaat. Ja, dat is een constante in de Amerikaanse moderne politiek. Hè? Ja. Straks spreken we jou over een andere oud-president. Ja, 14 november 1998. Ook in Amerikaanse geschiedenis een bijzondere datum. En hoe dat precies zit, dat horen we dus zometeen van Willem Post. NPO Radio 1. Exact 2:30, dit zijn de hoofdpunten uit het NOS-journaal. Morad El-Wakili. De Koninklijke Marechaussee heeft 9 militairen en een ex-militair opgepakt voor het bezit en verstrekken van harddrugs. Een van hen werd eerder dit jaar tijdens een festival betrapt op het gebruik van drugs. Rechercheurs lazen daarna zijn telefoon uit, waarna meerdere militairen als verdachten in beeld kwamen. In België is een bus met Nederlandse toeristen bij Gent ingereden op een vrachtwagen. De buschauffeur en 9 andere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De bus was volgens Belgische media met zo'n 40 Nederlanders onderweg naar Antwerpen naar Gent, van Antwerpen naar Gent. Het is nog onbekend hoe het ongeluk kon gebeuren. De secretaris-generaal van de NAVO verwacht dat Rusland deze winter cruciale infrastructuur gaat bombarderen. Daarmee wil Rusland de winter voor de Oekraïnse bevolking zo zwaar mogelijk maken. De secretaris-generaal benadrukte hoe belangrijk het is om Oekraïne zowel militair als humanitair te blijven steunen. 1000 Belgische agenten hebben in Brussel hun collega herdacht die vorige week donderdag werd doodgestoken. De agenten hielden onder meer een minuut stilte voor het Justitiepaleis. De omgekomen agent van 29 werd in een politieauto in Brussel-Noord in zijn nek gestoken en overleed later in het ziekenhuis. Max. Terug naar toen. En we gaan dus terug naar 14 november 1998. Villa VD. Want op die dag trof de Amerikaanse president Bill Clinton een schikking met ambtenaar Paula Jones, waarmee een rechtszaak over seksuele intimidatie van Clinton van de baan was. Er is nieuws uit Washington. De advocaten van president Clinton en van Paula Jones hebben een akkoord bereikt. De Amerikaanse president betaalt Paula Jones $850.000, ruim 1,6 miljoen gulden. In ruil daarvoor trekt zij haar beschuldiging van seksuele intimidatie in. Paula Jones, receptioniste in Little Rock, toen de president, toen nog gouverneur, haar naar zijn hotelkamer liet komen en seksuele avances maakte. When I turned around, he had dropped his pants. And he sat down and he exposed himself to me. And he asked me to perform oral sex on him. Clinton heeft altijd ontkend, maar nu is er dus een schikking. De zaak heeft 6 jaar gesleept. Ja, Willem Post, Amerika-deskundige, historicus, verbonden aan Instituut Klingendaal. Goedemiddag, Willem. Goedemiddag. Eerst maar eens even, wie was die Paula Jones eigenlijk? Ja, volgens de mensen rondom Bill Clinton, white trash. Een beledigende typering natuurlijk. Wit afval, hè? Zo'n vrouwtje uit een trailerpark. Zo werd ze neergezet in die begin jaren 90. En die dan dus met een beschuldiging kwam richting toen nog gouverneur Bill Clinton. Dat werd echt wel gezien als een soort van niemendalletje. Maar we kunnen achteraf zeggen, die meer dan 6 jaar inderdaad. Ja, Clinton is toch echt ook wel heel erg uitgegleden over die affaire, ja. Juridisch en politiek gezien. We moeten dat eventjes een beetje ontrafelen. Ja. Want kijk, heel veel mensen zullen die zaak Lewinsky nog kennen. En ja. Die heeft hier ook deels al mee te maken. Ja. Maar we beginnen toch maar even bij die Paula Jones. Die was dus een receptioniste kennelijk. Nou ja, we hebben net gehoord dat zij dan naar een hotelkamer werd geroepen. Dat is haar verhaal. Clinton was toen nog gouverneur in Arkansas. Dus hoe is die ontmoeting dan precies gegaan? Ja, er was een conferentie in dat hotel. Nou, Bill Clinton, hè, de gouverneur, die had een hotelkamer laten reserveren om zich voor te bereiden. Ja, dat klinkt allemaal wel heel dubieus als ik dat nu zo zeg. En deze Paula Jones zat bij de receptie en werd door een veiligheidsbeambte van Clinton gevraagd om toch even bij de gouverneur op bezoek te komen om iets te rapporteren aan hem. Nou ja, ze zegt later ook van ja, dat vond ik wel een wat vreemd verzoek. Maar ja, als de gouverneur je oproept als ambtenaar, ja, dan heb je maar te komen. Ja. Ja, en toen gebeurde het dus in die hotelkamer. Ja. Dus dat was in 1991. Hè? Wat er gebeurde 91. Was dat hij zijn broek liet zakken en zei, wil je mij bevredigen? Ja, dat is het wat Paula Jones steeds gezegd heeft. En ja, en dat was in 91, een korte tijd daarna, hoorden wij in Nederland ook van deze Bill Clinton. Hè? Van, ja, presidentskandidaat. Ja, Bill who? Wie is die man uit Arkansas? En in 92, dus nog maar korte tijd daarna, werd wel duidelijk dat hij de democratische kandidatuur zou gaan winnen. En tegen de eerste president Bush het zou opnemen. Nou, toen moesten we natuurlijk met z'n allen naar Little Rock. Hè, want ik wou net zeggen, want jij bent daar geweest in 92. Want nogmaals, de aanleiding voor dit gesprek is de schikking. Hè? Dus dat is jaren later gebeurd natuurlijk. Maar de affaire speelde dus in 1992. Wat hoorde je daar over Clinton toe? Ja, weet je, kijk, ik moet zeggen dat Paula Jones tot 1994 heeft gewacht, totdat het zou gaan verjaren. Hè? Toen was hij al president. met een rechtszaak aanspannen. Maar wat ik in 1992 al hoorde, was bijvoorbeeld, ik liep op straat. Ja, ik wist ook niet wie die Bill Clinton nou was. Ja, dat hij het geweldig deed, hè, in die voorverkiezingen. En toen kreeg ik stickers in mijn handen geduwd door de tegenstanders, hè, de Republikeinen, van smile if you have had an affair with Bill Clinton. Toen dacht ik, nou ja, ik weet dat die campagnes hard worden gevoerd, maar dit is toch wel apart. Hij had een zekere reputatie, Clinton. Ja, want toen speelde ook al een andere dame, Jennifer Flowers, die zelfs gesprekken met Bill Clinton had opgenomen. Die zei van, ik heb een 12-jarige affaire met hem gehad. En ja, dat loog er ook niet om. En weet je, ik sprak met de voorzitter van de Republikeinse Partij in Arkansas toen. En die zei tegen me, nou ja, het is onze tegenstander nu natuurlijk al een hele tijd. Maar ja, als ik op een veranda zit, hè, van zo'n typisch Amerikaans houten huis, Bill Clinton komt altijd joggend langs. Hè, en dan drink ik even een kopje koffie. Nou ja, dan moet ik zeggen, het is een geweldige vent, Bill Clinton. Alleen één ding, als mijn vrouw, waar die ook wel een oogje op heeft, de kinderen alleen naar school brengt, en Bill Clinton brengt Chelsea naar school, toen nog heel jong, ja, dan moet ik wel mee. Want ja, Bill was wel seksverslaafd. Ja, nou, ik wist niet wat ik hoorde. Ik dacht, jeetje, jullie stickers krijg ik. En nou ja, ik heb nog wel even een vraag gesteld bij een persconferentie toen in dat campagnehoofdkantoor. Van ja, hoe zit dat met al die vragen en opmerkingen over zijn seksuele escapades? Ja, wist ik veel. Daar stonden George Stephanopoulos en James Carville. Die werden later allemaal heel beroemd. Ja, Stephanopoulos was zijn woordvoerder de tijd, toch ook? Ja, en die zeiden gelijk van ja, weet je, dat is allemaal flauwekul. Want Bill Clinton is zo'n sterke democraat. Daar zijn de Republikeinen niet aan gewend. Hè. Die waren juist die hele linkse democraten gewend, die ze makkelijk konden wegvagen. He, zoals Walter Mondale destijds en eigenlijk ook wel een beetje Jimmy Carter. En nu hebben ze iemand die ze moeilijk kunnen verslaan, en dan komen ze gewoon met dit soort krankzinnige verhalen. Ja, ja. Dus ik kreeg geen kans meer om nog een vraag te stellen. Ja, die zaak heeft behoorlijke tijd geduurd. Daar moet ook de naam van Ken Starr worden genoemd, hè, die later ook in die Lewinsky-zaak nog weer naar voren kwam. Uiteindelijk die schikking dus, $850,000 zijn we bij de dag van vandaag in 1998. Erkende Clinton daarmee dan eigenlijk ook schuld dat hij dat bedrag betaalde? Nee. Clinton heeft gezegd, ik geef niet toe, maar ik wil van al het gezeur af zijn. En dan moeten mijn advocaten maar een schikking treffen. Ja, dat is natuurlijk wel een zwak verhaal. Vooral ook als je weet dat eerder, je hebt het nu over 98, maar ja, dat in die Paula Jones-zaak, die zo lang voortsleepte, uiteindelijk ook die Kenneth Starr, die openbaar aanklager, zich ermee ging bemoeien. En toen bleken er opeens een heleboel andere vrouwenaffaires te zijn, waaronder een zekere Monica Lewinsky. Ja. Dus dat begon al tijdens dat Jones-proces. Dus ja, Clinton dacht wel van, ik ben er mooi vanaf. Maar toen kreeg je natuurlijk dat enorme verhaal van Monica Lewinsky. En dan ontstaat er wel een patroon, hè, van al die vrouwenaffaires en machtsmisbruik. Lewinsky, de Witte Huis-stagiaire, die wat natuurlijk ook een enorme affaire is geworden. Uiteindelijk heeft het op zijn presidentschap bijna, je zou bijna zeggen, niet of nauwelijks iets uitgemaakt. Nee, ik herinner me nog heel goed, januari 2001, toen vertrok Clinton naar het Witte Huis. Toen hadden we dit dus allemaal meegemaakt. Hè. Treedt de president wel af of niet? Hè. Dus nou, ook in Nederland, hè, breaking news. Maar toen was dat dus, zeg maar, toch min of meer achter de rug. Clinton had overleefd politiek gezien en scoorde in de opiniepeilingen heel hoog toen hij vertrok. Ik moet er wel gelijk bij zeggen, het is nu 2023, we leven nu in het MeToo-tijdperk. Nog 22 hoor is het, Willem. 22, ja, je ziet er. Ik denk, nu aan ik kijk al de toekomst in. En ik denk dat als dat nu allemaal had plaatsgevonden, ja, was hij er niet mee weggekomen? Dan was hij echt niet mee weggekomen, hoor. Dat lijkt me uitgesloten. Ja. Is het bekend hoe het nu is met Paula Jones? Ja, Paula Jones is nu dus een wat oudere dame die in de makelaardij zit in Arkansas. En die ook wel wat geld heeft verdiend met poseren voor halfnaakt, of misschien wel helemaal. Ik heb de foto's persoonlijk niet gezien. In allerlei bladen. Ja. Ze heeft zelf gezegd, ja, ik heb zoveel geld moeten betalen voor al die juristen. Dus die 8 ton, ja, er is vrijwel niks van overgebleven, maar een habbekrats. Dus ja, ik ben een alleenstaande moeder jarenlang geweest. Ze is nu weer hertrouwd. Dus dat is Paula Jones. Ja, en Monica Lewinsky zit bij, over Me Too gesproken, die zit bij zo'n organisatie die in de gaten houdt grensoverschrijdend gedrag in sociale media, cyberbullying. Dus dat is wat Monica Lewinsky nu vooral doet. Ja. Goed, nou, dat was toen. Ja. Dit is nu. Morgen die andere president, die ook een zekere reputatie heeft. En waar we dus maar weer van af moeten wachten. Of hij nog weer een keer met gaat meedoen. We weten het niet. Een nog. Woedende president Trump, als ik de intimie mag geloven in zijn omgeving. Die zeggen, Trump is buitengewoon teleurgesteld en geeft zijn echtgenote Melania de schuld dat ze die meneer Oz in Pennsylvania heeft voorgesteld. Hij geeft zijn vrouw de schuld, hij geeft republikeinse leiders in het congres de schuld. Het ligt nooit aan hemzelf. Nee, die hadden veel meer geld erin moeten stoppen en niet in Alaska ver weg. Hè. Dus nee, dit... Nou, dat maakt het toch wel interessant. Wat Trump nu te zeggen heeft over die nederlaag... die het toch echt is, ook voor hem in al die verkiezingen. Dat is morgen. Dank voor nu. Amerika-deskundige Willem Post was dat. We spraken dus over die schikking die oud-president Bill Clinton trof... met Paula Jones vandaag, 24 jaar geleden. En dit was in november 1997 een hit in Nederland. U2. Volgens mij dat Bono een keer was vergeten een verjaardagscadeautje voor zijn vrouw Ellie te kopen. En toen dacht hij, wat moet ik nu? En toen heeft hij dit liedje maar voor haar geschreven. The Sweetest Thing. En U2. Nieuws via de NOS dan. U hoorde het al eerder vanmiddag op de E17. Dat is de weg van Antwerpen naar Gent. Daar is een Nederlandse touringcar op een vrachtwagen gebotst. Er zijn een zwaar gewonden en meerdere lichtgewonden bijgevallen. Contact nu met VRT-collega Peter de Groebele. Peter, goedemiddag. Goedemiddag. Jij bent daar ter plaatse. Beschrijf eens, wat kan je zien allemaal? Wel, ik sta boven de E17 tussen Gent en Antwerpen op snelwegbrug. Dus in Deervelde, om precies te zijn. Dat is niet eens zo heel ver van Gent. En ik kan al zeggen dat het ergste hier wel wat voorbij is. Terwijl je wel met politiewagens, brandweerwagens en zo meer. Maar wat is er gebeurd? Rond de middag is een autocar... met toeristen die op weg waren naar Spanje en Portugal, blijkbaar... ingereden op een vrachtwagen met containers daarop. De chauffeur van de auto is zich lang gekneld gezeten. maar is een kwartiertje geleden bevrijd uit de autobus en afgevoerd naar het ziekenhuis. Ik kon verklaren dat hij te laat de file voor zich had gezien en eigenlijk dus is ingereden op die vrachtwagen. Maar een zwaargewonde buschauffeur, dat wel een tiental lichtgewonden ook. Het was blijkbaar een bus met vooral oudere mensen. Maar niets ergers. Gelukkig was het blijkbaar uit Zeeland, uit Os. En was dus op weg naar het zuiden. Ja. Nu, het ergste is voorbij, zei ik al. In die zin dat er alweer één rijstrook vrij is. En dat de mensen dus alweer kunnen doorrijden. En dat dat misschien toch zorgt voor een iets vlottere verkeer vanavond, zou denken. De mensen doorrijden, je bedoelt de weggebruikers, natuurlijk de rest van de weggebruikers, want ik neem toch aan dat die mensen van die bus, ja, die zitten nog in shock waarschijnlijk van wat er gebeurd is. Ja, wat ik hoor is dat er een tiental gewonden dus zijn overgebracht naar het ziekenhuis. Vlakbij, dat zal wel een of ander ziekenhuis in Gent zijn, hier vlakbij. En de anderen zijn opgevangen in een sportcentrum, hier in de Stolbergen. Ja. Gemeente vlakbij Gent. Dus er is wel degelijk opvang, het zij in het sportcentrum, het zij in het ziekenhuis. Ja. En Peter, want het is een enorme herrie daar bij jou, ik hoor sirenes en zo. Dus jij zei dat die bus uit Os kwam, hè? Uit Os, Brabant. Ja, dat is mij hier toch verteld. Dat, okay. Dat het uit Os zou zijn. En zij ook Zeeland, dus dat spreekt zichzelf een beetje tegen, denk ik, hè? Maar dat is wat mij is verteld. Ja, volgens mij is duidelijk een opstapplek, een soort verzamelplek waar die bussen dan soms naar het zuiden toe rijden. Goed. Ja, mogelijk wel inderdaad, dat ze van Brabant via Zeeland dan naar het zuiden rijden. Ja. Zou kunnen, ja. Dankjewel Peter voor nu. Peter de Kroebel is VRT-verslaggever daar ter plaatse, dus de E17. Hij zegt uit Os, in ieder geval uit Brabant, bus vertrokken met vooral senioren. Op weg naar het zuiden, naar Spanje dus. En de chauffeur van de bus is weliswaar zwaar gewond, maar kan het gelukkig allemaal nog navertellen. En verder waren er lichtgewonden in de bus. Mensen zijn allemaal opgevangen. Dat is in het kort het verhaal dus van dat ongeluk op de E17 van Antwerpen naar Gent. Jurgen van den Berg, Villa. Ja, eerder maakte Max-collega Alice de Bruin een goed beluisterde podcast over de overgang. En inmiddels zijn haar opvliegers verleden tijd. En nu longt een nieuwe levensfase, namelijk 60+. En ook dat zorgt bij veel vrouwen voor dilemma's. En daarover maakte Alice de podcast 60. Nou, ik word net wakker. Het is 9:05. Ik ben 59 jaar vandaag geworden. Mijn verjaardag. Mijn 60ste levensjaar is dus ingegaan. Ja, normaal gesproken stonden hier altijd 3 kinderen te springen op bed. Nou, de een die ligt volgens mij nog op 1 oor. Waar mijn man is, weet ik niet. Die is denk ik aan het werk. En mijn 2 andere kinderen, die wonen niet meer thuis. Ook dat is wel een beetje anders dan vroeger en een beetje wennen. Maar ja, dat is wat het is. 60ste levensjaar, dat is ook even slikken. Heb je altijd zo'n stem, Alice, morgens? Jij zit te lachen. Ik moet er zelf eigenlijk ook wel een beetje om lachen. Als ik het zo hoor. Ja, ik klink denk wel, als ik net wakker ben, dan klink ik misschien wel zo, ja. Ik ben bang van wel dat dit toch de werkelijkheid is. Ik kan niet zo goed acteren. Dus dit is wel, kijk, ik heb wel bedacht, dat is het mooie van podcast. Ik bedoel, jij bent ook een echte radioman. En ik ben een radiovrouw. En podcast is natuurlijk eigenlijk ook radio. Ja. Dus ik dacht, hoe vang ik nou dat leven van mij? En dat was ook bij Opvliegers. In radio. En dat kun je tegenwoordig heel goed met je iPhone. Dan zet je die dictafoon aan en dan heb je weer een fragment. Ja, je hoeft er niet een hele ploeg mensen omheen te hebben. Nee. Je kan het gewoon in eentje doen. Bijna 60 dus. Kijk je daar tegen? Zie je daar tegen op, moet ik dan zeggen? Nou, het is nog een maandje ongeveer. Of nee, 1,5 maand. 4 januari, dan word ik 60. Nou, kijk, zie je er tegen op. Een beetje wel. Want Renate van der Zee, met wie ik die podcast maakte, die zegt het heel mooi. Die zegt, als je 40 wordt, dan ben je geen lekker wijf meer. Als je 50 wordt, dan begin je aan de overgang. En als je 60 wordt, dan ben je gewoon een oud wijf. En dat is een beetje negatief en op z'n Renate van der Zees. Maar het is wel een beetje wat het is. Je bent wel in een soort volgende fase. En als je het leven nou in 3 segmenten indeelt, dan ben ik wel in die laatste fase, kom ik aan. En mijn moeder bijvoorbeeld is maar 68 geworden. Ja, en dan denk ik, jeetje mina. Kijk, ik hoop niet dat ik ook al dood ben als ik 68 ben. Maar dan heb ik nog 8 jaar te gaan, snap je? Ja, tijd is wat dat betreft, ik denk dat veel mensen dat wel doen, af en toe rekenen. Dan, het ene moment valt het dan weer mee of zo. Als je dan denkt, ik mis nog 25 jaar. Dan denk je, dat is toch wel een hele tijd. Maar ja, goed, 8 jaar, dat is ook maar zo weer voorbij natuurlijk. Precies, maar mijn vader daarentegen is 95. Ach. kijk, dus dan heb ik nog 30 jaar te gaan. Ja, ja, natuurlijk onomkeerbaar dat ook je uiterlijk dus verandert met de jaren. Daarover gaat een stukje ook in jouw podcast. Laten we luisteren. Het is zo vormeloos. En moest ook toen we vorig jaar naar Termen gingen, dacht, nou, ik ga eens een nieuw badpak kopen. En dan sta je in dat pashokje en dan denk je, oh mijn hemel, wat erg. Wat er alles is, wat je ook aantrekt, is gewoon allemaal vormloos. Ja. Het is gewoon recht en rollen en... En het hangt. Het hangt, ja, de zwaartekracht. Dus dan heb ik het over mezelf, hoor. Dat geef ik eerlijk toe. Het hangt en dat is heel naar. Ja. Iemand zegt ook in die podcast dat je als vrouw na 60... eigenlijk dat je je onzichtbaar voelt. Ja, onzichtbaar. Kijk, ik heb Lisbeth Woertman geïnterviewd. Dat is een hoogleraar psychologie. En zij heeft toevalligerwijze onlangs een boek geschreven. En dat heet Wie ben je als niemand meer kijkt? Kijk, dat is natuurlijk wel een beetje aan de hand. Vroeger, ja, er wordt er nog eens naar je gefloten. Of er wordt iemand draait zijn kop om naar je te kijken. Dat wordt allemaal wel anders, Jurgen, kan ik zeggen. Als je op een gegeven moment 60 bent. Dus ja, dat verandert wel. En je lichaam verandert natuurlijk ook. Ik bedoel, laten we eerlijk zijn, dat gebeurt gewoon. En dat hoort er ook bij. En dat kun je tegenwoordig natuurlijk allemaal helemaal tegengaan met aan de botox en rimpelfillers en weet ik wat je tegenwoordig allemaal kan doen. Ik ga ook voor mijn podcast naar zo'n cosmetisch chirurg. Ik ben daar naar binnen gegaan met de lopende microfoon en ik zei tegen die man, nou ja, kijk, maak maar even een berekening. Precies, wat zou je willen doen? En dan komt hij met allemaal dingen. En ik heb eerlijk gezegd helemaal niks gedaan, maar ik wilde gewoon weten wat er mogelijk is. En hij zegt ook, er zijn steeds meer vrouwen tussen de 55 en 70 die nu naar mijn praktijk komen. Want we willen waarschijnlijk toch met z'n allen liever dat er mensen wel naar je kijken. Toevallig was ik gisteravond bij die film Good Luck to You, Leo Grande, met Emma Thompson. Prachtig film trouwens. Ja, heb ik ook gezien. Ja, ja, en nou, dat gaat hier eigenlijk ook over, hè? Een beetje wel, want Emma Thompson speelt een vrouw van 63 die weduwe is geworden. En die wil wel eens een keer lekkere seks. En dat heeft ze eigenlijk in haar leven nooit gehad met haar man. Wat ik dan ook weer treurig vind, want dan denk ik, jeetje, waarom bespreek je dat dan niet als die man nog leeft? Maar goed, zij gaat dan een gigolo bestellen. En daarmee heeft ze dan haar eerste orgasme in het leven. Ja. Maar ik bedoel, er ontstaat ook een mooie... Want die jongen, ja, eigenlijk een hele lieve jongen... Die gewoon haar ook gewoon helpt. Professioneel natuurlijk ook wel. Maar er ontstaat ook een gesprek over, over ook dit soort thema's wel. Van ook al is het dan misschien wat uitgezakt hier en daar, maar dat hoeft niet erg te zijn. Zij is een prachtige vrouw. En ik vond, ik mag geen spoilers noemen natuurlijk. Maar aan het eind van de film, ze openbaart haar lichaam, laat ik het zo zeggen. En dan zie je echt wel een oudere vrouw. Maar hoe mooi is zij nog? Vond je niet? Nee, maar ik bedoel, is dat, want ik vind het zo mooi dat die jongen haar daar steeds op wijst. Van joh, jij bent zoals je bent. En ik vind het prima verder. Zij is degene die de hele tijd. Maar ik bedoel. Ja, maar denk jij echt dat. Ik bedoel, dit is leuk voor de film. Maar ik denk dat heel veel mannen niet zo denken. En in de podcast spreek ik ook met Mariska van der Klis. En zij vertelt dat ze zich op een gegeven moment aanmeldt bij een zo'n agency die je dan aan de man kan helpen. En dan zegt zo'n vrouw die met haar komt praten, die zegt: ja, hoe oud was jij ook alweer? Bijna 60. Zou je niet hier en daar een beetje botox kunnen nemen? Ja. En dan zegt Mariska, hoezo? Ja, je bent te veel 55 plus. En de mannen die een vrouw zoeken, willen dat niet. Kijk, die jongen in die film, dat is volgens mij niet echt de werkelijkheid. Nee, oké, nou goed, want ik vroeg me namelijk wel af, toen ik het ook een beetje zat terug te luisteren en wat dingen te lezen ook hierover, dacht ik van, is dit dan bij mannen ook zo'n enorm probleem? Ja, dat weet ik niet. Misschien weet jij dat beter. Nou ja, ik weet niet. Volgens mij, natuurlijk heb je helemaal gelijk. Het is voortdurend beoordelen en voor welke leeftijdscategorie het ook is. En daar zouden we ons misschien toch met z'n allen minder van aan moeten trekken. Dat is waar. Maar ik denk wel, kijk, als je dan het verschil tussen mannen en vrouwen. En dat zegt Lisbeth Woerman ook heel duidelijk in die podcast. Het is een soort van cultureel bepaald. Naar vrouwen wordt toch net wat meer gekeken qua uiterlijk, zeg maar. Ja. Vrouwen worden meer beoordeeld op uiterlijk. Dat denk ik wel. Ik bedoel, je kent de discussie van vrouwelijke ministers. Ze staan in de spotlights en iedereen heeft het toch altijd weer over de kleding, over de kapsels. Dat hoor je over mannen en nooit. En op tv? Bedoel, want jij bent ook wel eens op tv natuurlijk. En, ja, ik presenteer het programma Meldpunt en ik ben invaller bij Op1. Ja. En toen heb ik, want deze week gaat de podcast over carrière op je oude dag. Het zijn verschillende thema's. Het gaat over gezond op je oude dag, schoonheid, empty nest, pensioen en deze week mantelzorg niet te vergeten. En deze week over carrière. En toen dacht ik, ik ga Jan Slachter interviewen. Dat is mijn baas. Ja. En ik ga net zoals ik naar de cosmetische arts ging, ga ik naar Jan Slachter om te vragen, Jan, ik ben bijna 60. Kan ik nog met dit hoofd op tv? En wat zei lang... die? Nou ja, ja ik zou bijna kunnen zeggen van, luister, maar dat is flauw. Nee, hij zegt, nou, hij was daar, en volgens mij heel eerlijk, nou, dat is voor mij geen enkel probleem. Hij zei, ik wist niet dat je al 60 was. Ik vind dat je er nog fantastisch uitziet. Dat zei hij wel gelijk. En wat mij betreft kun jij op televisie. Want ik heb Max opgericht juist ook om oudere mensen en mensen die misschien al een carrière bij een andere omroep hebben gehad, om die gewoon een kans te geven. En jij brengt zoveel ervaring mee. Ik bedoel, jij bent zelf ook naar Max toegekomen, Jurgen. Ja, en, na een enorme carrière bij de NOS. Wij zijn belangrijk. Als seniors kun je heel veel mensen nog heel veel leren. Nou weet ik niet of ik je beledig omdat ik je een senior noem. Maar... ik word binnenkort ook 58, mevrouw. Oh, zie je wel. Nou, ja, gelukkig. Dus bijna ook 60 in de buurt. Ja. Ja. Ik blijf zeggen trouwens ook dat het ook wel uitmaakt hoe je je voelt. Zeker. Dat ik maakt voel me ook totaal geen 60. De kalender maakt niet zoveel uit. Maar het zal heel herkenbaar zijn voor veel vrouwen ook in dit geval. Dus die moeten allemaal luisteren naar de nieuwe podcast van Alice de Bruin. 60 heten te vinden op uw favoriete podcastplatform. Alice, dankjewel. En dan gaan we naar de dichter voor drie. En dat is vandaag Femke van Asselt. Klimaattop. Wat staat ons te wachten? En wie lost het op? Is het de schuld van de liberalen? Wie betaalt wat? Wie is aan zet? Is het de markt? Is het overheidsfalen? Een beter milieu begint bij jezelf. Die boodschap zullen ze blijven herhalen. De consument en zijn portemonnee. Zo zal de burger de toekomst bepalen. Maar wij kiezen zo slecht, dat weten we toch? Wij zijn een mens, voor psychologen. Ik lul wat krom is als het uitkomt weer recht. En ik mag van mezelf wat de buren ook mogen. Ik bedoel, zij kiest voor vlees in plaats van een plant. Hij een fles cola in plaats van glas water. Ik koos een vliegreis in plaats van dichtbij. Wij gaan vaak voor nu in plaats van voor later. Mag ik ook kiezen om minder te kiezen? Nudge me, stel grenzen, laat me betalen. Bescherm ons tegen elkaar en onszelf. En geef me verhalen van hoop. Dichter voor drie, Femke van Asselt. NPO Radio 1. Ze hebben vragen, willen antwoorden. U was wel uitgenodigd. Bij welk feestje? De vragen bij het nieuws. Waarom eigenlijk? Ja, dat mag Joost weten. Ja, hoe zit dat? Waar ook is het vuur? Nee hoor, nee. Maar ik mag hier wel mooi even op de radio zijn. Bent u daar blij mee? Ja, ik ben er wel blij mee. En wat vind je er mooi aan? Ik vind het magisch, radio. Ik denk dat er heel veel mensen wel blij mee zijn. Vanochtend gaan we meer de diepte in. Wat betekent dit nou concreet? Ja, dat is eigenlijk relatief simpel. Maar krijgen we het antwoord vanmiddag al dan? De vragen? Ja, dat moet ik even opzoeken. En de antwoorden. Fijn dat u er bent in zulke grote getalen. Welkom op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuwe smartphone. Oké. Sim-only, databundels, abonnement. Ja, abonnement. 12 of 24 maanden, 200 minuten. Is dat genoeg? Unlimited. Daarom zijn wij er. Mobiel.nl. De winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij je past. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een rendement tot 6,5%. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk voor meer informatie op meerdervoort.com. Vanaf volgende week is het Black Friday bij Mobiel.nl. Profiteer de hele week van hoge kortingen op heel veel telefoons, abonnementen en accessoires. Wie slim kiest, kiest bij Mobiel.nl. Kies het investeringsplan dat bij u past op meerdervoort.com. Uw accountmanagers doen hun stinkende best op het schrijven van offertes. Maar waarom wordt dan niet iedere offerte een opdracht? Wij leren uw accountmanagers hoe zij met iedere offerte scoren. Ga naar lovaneck.nl, de grootste opleider in schrijven. Elke dag een beetje beter. Een beetje meer impact maken. Pak eens vaker de fiets. Laat anderen meer lachen, want alle beetjes helpen. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met B-Shirt. Verzekeringen, maar dan een beetje beter. 25% korting op de training offertes schrijven. Kijk op lovaneck.nl. Word je ook gek van torenhoge online advertentiekosten? Met direct mail van Niek Oud haal je wel gericht resultaat uit je marketingbudget. Direct mailing valt op, zeker op de deurmat. Wil je weten hoe je met direct mail nieuwe klanten wint? Ga naar directmailversturen.nl. Wil jij het ook een beetje beter doen? Doe het samen met ons. Ga naar beshirt.nl en laat je inspireren. Beshirt, beter verzekerd. Op zoek naar nieuwe klanten? Ga naar directmailversturen.nl. 3 uur. NPO Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Toen het Nederlands elftal zich in 1978 had geplaatst voor het WK in Argentinië, de Argentinië van dictator Videla, pleitte 1 profspeler in de Eredivisie ervoor om niet te gaan. Oekie Hoekema van FC Den Haag. In Villa VDB vertelt hij zometeen hoe hij aankijkt tegen het komende WK in Qatar. Nu het NOS-journaal. Hier is Morad El Wakili. De Amerikaanse president Biden en zijn Chinese collega Xi hebben afgesproken de communicatielijnen kort te houden. Daarvoor worden speciale diplomaten aangesteld. In aanloop naar de G20-top op Bali spraken de twee wereldleiders ook over de oorlog in Oekraïne. Ze zijn het erover eens dat er nooit een nucleaire oorlog moet komen. Ook Noord-Korea is aan bod gekomen. Biden heeft zijn zorgen over de provocaties tegenover dit land bij Xi geuit. Het is de eerste fysieke ontmoeting tussen de twee sinds Biden president is. In België is een bus met Nederlandse toeristen bij Gent ingereden op een vrachtwagen. De buschauffeur is daarbij gewond geraakt, bevestigt het touringcarbedrijf. Het is niet bekend hoe zwaar zijn verwondingen zijn. 9 anderen zouden licht gewond zijn geraakt bij het ongeluk. De bus was volgens Belgische media met zo'n 40 Nederlanders onderweg van Antwerpen naar Gent. De VRT meldt dat de chauffeur een file mogelijk te laat opmerkte doordat hij op zijn mobiel keek. De Turkse politie zegt dat de hoofdverdachte van de aanslag gisteren in Istanbul heeft bekend dat ze een bom heeft geplaatst. Ze zou hebben gezegd dat ze handelde in opdracht van de Syrisch-Koerdische IPG-militie. Turkije ziet die groep als een verlengstuk van de verboden Koerdische terreurbeweging PKK, zegt correspondent Mitra Nazar. Volgens de vertelling van de regering aanvankelijk zou zij zijn getraind door Koerdische milities in Syrië. De PKK zegt zelf niets met de aanslag te maken te hebben. De Koninklijke Marechaussee heeft 9 militairen en een ex-militair opgepakt voor het bezit en verstrekken van harddrugs. Een van hen werd eerder dit jaar tijdens een festival betrapt op het gebruik van drugs. Het onderzoek naar de klachten over oud-Kamervoorzitter Ariep moet doorgaan, ook al is zij weg uit de Tweede Kamer. Dat zegt de huidige Kamervoorzitter Bergkamp in een brief aan alle Kamerleden. De Tweede Kamer heeft de plicht om te zorgen voor een veilig werkklimaat voor medewerkers, schrijft Bergkamp. Verzetsheld Rudy Hemmes is op 99-jarige leeftijd overleden. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix prijzen op Facebook Hemmes onverzettelijkheid, mildheid en overtuigingskracht. 1000 Belgische agenten hebben in Brussel hun collega herdacht die vorige week donderdag werd doodgestoken. De agenten hielden onder meer een minuut stilte voor het justitiepaleis. Dat toont dat we allemaal meeleven met wat er gebeurt. Iedereen raakt dat hier, dus we zijn één grote familie. De omgekomen agent van 29 werd in een politieauto in Brussel-Noord in zijn nek gestoken en overleed later in het ziekenhuis. Een andere agent van 23 raakte gewond aan zijn arm. De dader van 32 werd door de politie neergeschoten en is naar het ziekenhuis gebracht. Het OM heeft zijn actie bestempeld als een terroristische daad. De voormalig hoofdcoach van de Atletiek Unie zet zijn eerder aangekondigde kortgeding tegen atleet Tony van Diepen niet door. Sportkoepel NOC-NSF heeft dat vandaag bekendgemaakt. Ze lagen in de clinch nadat Van Diepen in een interview zei dat de coach hem zou hebben aangezet tot het gebruik van een prestatiebevorderend schildkliermedicijn. De Atletiek Unie concludeerde vorige maand dat de beschuldiging ongegrond was. Het weer, droog en zonnig, het is ongeveer 10 graden. Morgen begint bewolkt en lokaal regenachtig. Later wordt het droog en laat de zon zich ook zien. Het wordt dan tussen de 11 en 13 graden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis Mooi. Er staan 2 files, allebei bij Rotterdam. Op de A16 vanuit Gorinchem naar Europoort. Tussen Ridderkerk en het knooppunt Vaanplein, 10 minuten vertraging. Er staat 3 kilometer, 2 rijstroken zijn dicht. Een auto met pech op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda zorgt ook voor 10 minuten vertraging tussen het knooppunt Terbrechtseplein en datzelfde knooppunt Ridderkerk. En de vertraging, er zijn ook 2 rijstroken dicht. Ster. Ontdek de nieuwe show Love is Crazy. De vonk slaat over tussen de muzikale helden van Holland Barok en entertainer Sven Ratzke in een programma rondom love songs en de naderende kerst. Een avond die ontroert en fascineert. Warme barokklanken, begeleid door eigenzinnige verhalen van Ratzke. In de theaters van 20 november tot en met 21 december. Love is crazy. Eenvoudige contractarbeiders die uitgroeien tot internationale groothandelaren. Kon dit altijd het daglicht verdragen? Lees het onthullende boek Lachmon en Hindoestaanse Godfathers in Suriname. Nu overal verkrijgbaar. Love is crazy. Met Holland Barok en entertainer Sven Ratzke. Als zelfstandige ben je lekker bezig. Daar helpt Movier je graag bij. Met een uitkering bij arbeidsongeschiktheid en bijvoorbeeld coaching om lekker bezig te blijven. En val je toch even stil? Helpen wij je weer op de been? Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland. De onafhankelijke journalistiek ligt onder vuur. Journalisten worden geïntimideerd, aangevallen en zelfs vermoord. Free Press Unlimited beschermt journalisten omdat jij het recht hebt op betrouwbare informatie. Ga naar freepressunlimited.org en steun ons. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Straks weer het knip- en plakwerk van Siep Verwer. Dat zal er zijn zo tegen 3:30. En over een week speelt het Nederlands elftal de eerste wedstrijd op het WK in Qatar. Een veelbesproken WK vanwege de misstanden in dat land. Vergelijkbaar met het WK van 1978, toen het Nederlands elftal naar Argentinië moest. Het land van dictator Videla. Eén Nederlandse voetballer in de toenmalige eredivisie die sprak zich uit tegen deelname aan dat toernooi. En die is nu in de receptie bij Sophie Verhoeven. Oekie Hoekema is hij. En hij staat naast me. Hij oogt nog steeds fit. We gaan samen lopen naar Jurgen. Ja, en oud international. Want we kwamen er net achter dat deze week 51 jaar geleden... U ook in een interland tegen Luxemburg speelde en ook gescoord, hè? Ja, dat klopt. Dat klopt. Want het werd toen 0-8 en één van die doelpunten die kwam van Oekie Hoekema. Maar ja, u zei het zelf al en Jurgen zei het al. Over een week rolt de bal weer. Gaat u kijken? Ja, ik ga kijken. Ja. Maar zonder juichen? Ik juich toch nooit. Maar ik ga wel kijken, want ik vind dat het weinig uitmaakt dat er niks verandert als ik wel kijk of niet kijk. Als het heeft geholpen, dan zou ik niet gaan kijken. Oké, dus Oekie gaat toch kijken. Gaat u lekker zitten hier? Want eventjes in 78, niet bij de selectie, hè, van het Nederlands elftal. Toen in Argentinië? Nee. Ja, nee. Nee. U mag gaan zitten achter de microfoon. Maar toen tegen Luxemburg, want toen speelde u bij PSV? Of? Ja, precies. Ja, klopt. Ja, ik heb het nog een beetje helder in ieder geval. En in 78, toen dit allemaal speelde bij FC Den Haag. Ja, klopt. Ja. En ik kreeg ook van de mensen die dan... In de discussie kreeg ik ook het verwijt dat ze ja, makkelijk praten, want jij ging toch niet. Ja, precies. Ja. Maar ik vind dat weinig uitmaakt. Ja, precies. Als je principes hebt, dan sta je ervoor. Ja. Het had allemaal te maken met deze actie van Bram en Freek. Er zijn ontzettend veel voetballiefhebbers die vinden dat het wel door moet gaan. En daarmee willen ze dan eventjes voor zo lang het gaat vergeten dat ze daar 15.000 mensen hebben laten verdwijnen en dat ze 10.000 politieke gevangenen hebben. We gaan naar Argentinië! Waar dagelijks wordt gemoord, maar daar is eventjes geen tijd voor, zojuist heeft rap gescoord. We zitten in de finale en een politie staat. Het is weer tijd om te bepalen waar het allemaal op staat. Bram Vermeulen, Freek de Jonge, Bram en Freek met de actie Bloed aan de Paal in de aanloop naar dat WK toen in 1978. Waarom was u zo'n tegenstander van dat WK? Dat het daar gehouden werd? Nou, omdat een dictator het land bestierde en wat er allemaal gebeurde natuurlijk. Hè? Al de mensen die vermoord werden, mensen werden uit vliegtuigen gegooid, et cetera. En dat was genoeg redenen allemaal om er tegen te zijn. En dat gewoon op basis van kranteninterviews die u las, dacht u van dit is fout? Ja, tuurlijk. En toen Freek de Jonge die kwam toen met een petitie om die op te stellen. En daar heb ik me toe voor aangemeld en gezegd van nou, ik sta daarachter. Hoe werd daar door de medespelers op gereageerd? Hadden jullie het daarover in de kleedkamer? Ja, daar hadden we het wel over. Of niet specifiek in de kleedkamer, maar we hebben het er wel over gehad. En daar hebben we ook best wel discussies over gehad. En er waren een aantal jongens die waren het ook wel met me eens. En een aantal die gingen de discussie aan van waarom ik... Dan moest ik verantwoorden waarom ik vond dat we niet moesten gaan. Van Hanegem, geloof ik, nog met een column, hè? Ja, Van Hanegem, die heeft, moest ik bij stoplicht staan ergens op Texel of zo en op rood springen of zo. Vanwege uw kleur. Ja. Haarkleur. Ja. Dat is altijd makkelijk natuurlijk, hoe iemand op zijn uiterlijke kenmerken dan... Maar dat is Willem, hè? Dan zijn de argumenten op, zou je ook kunnen zeggen. Ja. Terwijl hij zelf toch ook altijd wel... was altijd wel te porren, volgens mij, voor dit soort... Hij ging trouwens zelf ook niet mee, uiteindelijk, hè? Nee, maar ja... Kijk, nu zegt hij van ik ga er niet heen, want ik vlieg niet meer. Ja, zo heeft iedereen zijn reden natuurlijk. Maar ik kon het van Willem wel hebben, want ja. Willem is wel een goede kerel. Ja. Maar goed, maar er waren dus ook spelers die zeiden... Ja, ik ben het eigenlijk met je eens, maar ook spelers die meegingen dan met de selectie. Nee, spelers bij de club. Ja, bij ADO FC Den Haag toen. Ja. En, maar ja, goed, als ik, en dat was niet alleen met de spelers zo. Maar als ik met mensen erover discussieerde en we hadden het erover, dan waren ze het vaak met me eens. En als ik dan zei van nou, wil je dan tekenen voor de petitie van Freek de Jonge? En dan wilden ze niet. Nee. He, niet alleen voetballers hoor, maar ook normale mensen. Maar dan dacht ik, ja, hoe kan dat nou? Ja. Want we leven in een land waar we alles mogen zeggen, waar we voor onze mening uit mogen komen. En zelfs dan durven ze het niet. Ja. Want dus niet bij de selectie voor 78, maar had het er nog wel ingezeten? Heeft dit misschien uitgemaakt om wel of niet geselecteerd te worden? Nee, want toen ik in 78, zat ik bij PSV en toen was ik 21, 22. En bij FC Den Haag was ik 27, 28. Dus ik kwam niet in aanmerking voor het Nederlands elftal op dat moment. Nee. Dus dat heeft in die zin geen rol gespeeld. Nee. We hebben Freek de Jonge nog even gevraagd. Hebben we tegen hem gezegd, nou, weet je nog, toen één speler in de Eredivisie zei... Ik ben ook voor jullie actie en tegen Argentinië. Oekie Hoekema, dit zei hij. Jeetje, dat is 44 jaar geleden. Oekie was een iets wat verlegen en vooral bescheiden man, voetballer ook. En dat was misschien wel de reden waarom hij niet geselecteerd is voor die uiteindelijke wereldkampioenschapgroep. Ja, echt concrete herinneringen aan wat hij voor ons en voor die actie gedaan heeft, kan ik me niet herinneren. Het was in ieder geval een factor. Het werd natuurlijk een beetje belachelijk gemaakt omdat hij uiteindelijk niet bij de groep zat. Maar het was voor ons heel duidelijk een mascotte en ook wel weer een opsteker. En er was weer commotie. Ik herinner me hem in elk geval heel erg positief en ik wens hem het beste. Freek de Jonge. Ja. Dus hij weet het nog. En hij vond het dus ook belangrijk dat er dus in ieder geval één speler was... die zich daar achter schaarde, achter die actie. Ja, ik denk het ook wel. En ook een beetje in publicitair opzicht, denk ik. Want ik had dat nooit verwacht. Maar er kwam natuurlijk een stortvloed aan uitnodigingen... voor discussieavonden, interviews, et cetera. En daar had ik natuurlijk totaal... Was me dat vreemd? Ja, je kwam eigenlijk gewoon voor je mening uit. Ja. Nou zeggen natuurlijk, wordt heel vaak gezegd... sport en politiek moet je niet vermengen. En vervolgens gebeurt dat natuurlijk voortdurend... ook door zo'n organisatie natuurlijk van zo'n land... want die doet dat natuurlijk ook niet voor niks. Dus hoe moeten we daar nu naar kijken, naar dat komende WK? Ja, weet je, kijk, toen in de tijd van Argentinië... toen had je veel meer als nu... want ik hoor het nou eigenlijk niet veel meer... dat mensen zeggen, ja, sport en politiek, die moet je scheiden. En dat was toen veel, veel sterker. Dat was toen echt een motief dat ze zei. En dan dacht ik van ja, of dit discussie had ik met de mensen ook. Dat ik zei van hoe kan dat nou? Want het feit dat wij hier op straat mogen roepen wat we willen, is politiek. He? Er zijn clubs die worden door de gemeentes financieel ondersteund in het verleden. Cambuur bijvoorbeeld. Ja. De gemeente die net als in de theaters, daar werd geld in gepompt. He? Dus dat is toch ook een politiek verhaal. En dat was toen eigenlijk veel meer dan nu. Want ik hoor dat nu eigenlijk vrij weinig. Omdat er het nu veel breder gedragen wordt. En je ook ziet dat veel meer talkshows, veel meer social media. Dus aan alle kanten nu heb je al input wat er aan de hand is. Maar het gaat erover, dus er wordt over gesproken. Inderdaad zo breed mogelijk. Nou ja, gewoon aan elke borreltafel bij wijze van spreken. Van ga je kijken, ga je juichen. Je ziet natuurlijk in het straatbeeld al veel minder dan het bij voorgaande WK's was. Dus iedereen houdt zich ook in zekere zin een beetje in. Maar tegelijkertijd wordt het daar nog wel steeds gehouden natuurlijk in Qatar. Ja, maar ja, dat was 10 jaar terug. Toen had er eigenlijk veel meer actie ondernomen moeten worden. Eigenlijk hadden ze nooit die beslissing moeten nemen natuurlijk. Nee, maar dat is gewoon puur om geld. Ja. Als je ziet dat de baas van de FIFA nu zegt dat er maar 3 mensen vermoord zijn. Ja. Ik bedoel, in welke wereld leef je dan? Ja. Maar het gaat alleen maar om geld. Dan is het volgende week maandag. Senegal, eerste tegenstander. Mm-hmm. Volgens mij zondag. Maandag? Oh nee, Nederland maandag. Ja. Ja, ja, ja. Maar u gaat wel kijken dus? Ja, ja. Ja, ja. Ja. Wordt het wat dit jaar? Nou, wat moeilijk, denk ik. Wat moeilijk. Maar je weet het nooit met een toernooi. Want als een team een flow krijgt... Ja, maar als je ziet met Memphis Depay al, die al helemaal niet gespeeld heeft. Ja. En die moet nou nog fit worden. Hij zal misschien lichamelijk fit worden, maar wedstrijdritme heeft hij niet. Ja, dus het is allemaal niet zo makkelijk, denk ik. Nee. Ja, Van Gaal heeft er alle vertrouwen in. We gaan het zien. Ja, maar dat moet hij toch ook zeggen? Ja, nee, hij heeft helemaal gelijk. Ja. dank voor de komst hier en voor het gesprek. Okay. Oeke Joekema, de enige profvoetballer die zich uitsprak tegen het WK. Toen, van 1978. Elton John en Dua Lipa samen. En dan nieuws via de NOS. Voor de rechtbank in Den Haag heeft het OM de strafeis bekendgemaakt tegen de man die verdacht wordt van het misbruiken en vermoorden van het meisje Esme. Haar lichaam werd op Oudjaarsdag vorig jaar in een park in Leiden gevonden. Contact met NOS-verslaggever Sander van Hoorn, die heeft de zaak gevolgd. Sander, welke straf eist het OM? 14 jaar gevangenisstraf en daarna TBS met dwangverpleging. En als hij daarmee klaar is, mag hij in elk geval 5 jaar zijn beroep als turnleraar niet uitoefenen. Want dat was het, hè? Dat was een turnleraar, of is een turnleraar, als je dat zo mag zeggen. Welk verweer heeft de verdachte eigenlijk? Dat hij gehandeld heeft in een vlaag van verstandsverbijstering. Dat hij dit nooit heeft gewild, maar hij was. En dat is ook wel wat de diverse rapporten bevestigen, in een symbiotische relatie, een ongezonde relatie en sowieso een verboden. Want met een minderjarige relatie beland met het meisje en een fatale worsteling is uiteindelijk noodlottig geworden. En hij zegt dat hij daarbij even niks weet en dus ook niet weet hoe het komt dat hij opeens bij zinnen kwam en zijn arm rond haar keel had en kennelijk het meisje daarbij gedood heeft. Nou ja, goed, dat soort dingen die spelen allemaal wel een rol bij die strafeis. Want zoals de Openbaar Ministerie zei, doodslag, want dat is dan uiteindelijk wat zij bewezen verklaart, en ontucht met een minderjarige. Ja, als je dat bij elkaar optelt, daar staan zwaardere straffen op. Maar inderdaad is er in het leven van de verdachte ook wel wat gebeurt waardoor die bepaalde zwarte vlekken had, waardoor die bepaalde handelsmechanismen had. Bijvoorbeeld als het heel emotioneel werd om dat gewoon buiten te sluiten, om dat te parkeren in een deel van zijn brein waar die vervolgens ook niet meer bij kan. Ja, al dat soort dingen die verzachten de omstandigheden, maken dat hij voor een deel niet toerekeningsvatbaar is en dat hem dus die dood van Esme niet volledig aangerekend kan worden. Ja. Vandaar dus iets minder straf dan het Openbaar Ministerie in gedachten had, maar er staat tegenover dat hij zich daarna wel moet laten verplegen voor die dingen die hij uit zijn eigen verleden heeft meegenomen, maar ook voor het feit dat bewezen is verklaard volgens het Openbaar Ministerie dat hij zich seksueel niet helemaal normaal gedraagt. Hij valt op pubers. Ja. Die eis ligt er nu. Hoe gaat die zaak nu verder? Ja, zometeen gaan we horen hoe de verdediging daar tegenaan kijkt. Hij heeft bekend dat hij haar gedood heeft. Ook duidelijk is vastgelegd. En daar heeft hij ook over verklaard hoe hij daarna Esme ergens heeft achtergelaten in een parkje. Daarna nog weer eens zijn gegevens van zijn telefoon heeft gewist. Zijn huis heeft schoongemaakt. Met andere woorden, dat is allemaal heel berekenend. We zullen zometeen horen hoe de verdachte, of in elk geval bij monden van zijn advocaat, daarop reageert. En dat is dan wat er vandaag op het programma staat. Dan mag de rechtbank zich vervolgens gaan beraden over de uiteindelijke straf. Want dat is niet aan het Openbaar Ministerie, dat is niet aan de verdediging. Dat is uiteindelijk natuurlijk aan de rechtbank. Vanuit de rechtbank in Den Haag hoorde u NOS-verslaggever Sander van Hoorn. Blondie was dat. I'm gonna love you too. Het is tijd voor de man die bezig is met de plakband. Hij doet het nog op de ouderwetse manier. Hij knipt met de schaar, hij plakt met de band. En dit is dus Siep Verwer. Okay. 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De informatievoorziening van NS had voor de tweede keer in een week last van een technische storing. Reizigers konden tussen 6 en 8 uur vanmorgen op geen enkele manier actuele reisinformatie ontvangen. De borden op de stations bleven leeg en er werd ook niets omgeroepen. In de reis-app waren geen wijzigingen te zien. Inmiddels werkt alles weer, zegt NS. De oorzaak van de problemen is onbekend. Dinsdag was er ook een technische storing in de informatievoorziening voor treinreizigers. Attentie. Wil de eigenaar van een groene Golf met het kenteken GH37 18291 2x81RP44CD een normaal nummerbord kopen? En het is weer volop zon. In het noorden wat bewolking en het wordt 13 tot 37 graden. Morgen zon en wolkenvelden en een graad op 59. Daar moet ik het bij laten. Dank u wel. Dames en heren, storing zal vermoedelijk niet van lange duur zijn en wij verzoeken u dus even. We verzoeken u dus even geduld. Het universum van Siep Verwer, er gebeurt altijd van alles. Net als hier, want ik kijk even over de heg en daar staat hij gewoon, Hans van der Steeg. Hij presenteert zometeen Geld of Je Leven op deze zender NPO Radio 1. En daar is de gast Gijs de Jong, dat is de directeur betaald voetbal van de KNVB. En ook die vertrekt morgen naar Qatar. Dus daar zal het over gaan. En met name ook de economische aspecten natuurlijk van die enorme reis die het Nederlands elftal gaat maken. En dan melden wij ons morgenmiddag om 14:00 weer voor een nieuwe aflevering van Villa VDB. Sophie, jij hebt zicht op de gastenlijst. Ja, er is een hoofdrol weggelegd voor een grote teen. Niet die van jou, maar van een kunstenares. Haar teen ging viral. En het traditionele eindejaarsgesprek met je baas. Ja, is dat nou onmisbaar of noodzakelijk kwaad? Oké, nou, dat zijn zo wat onderwerpen morgen dus. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag. Van Max. Ster. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Bespaar in 3 stappen op je zorgverzekering. Kies je parkeerplek, pak je mobiel, kies zorgkiezer.nl. Want Zorgkiezer helpt jou met kiezen en besparen op je zorgverzekering. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Een matras met een verleden geeft je zo een nieuwe toekomst. Want van een oude maak je nog makkelijk een gloednieuwe. Tijd voor minder nieuw en meer renew. Geef matrassen een nieuw leven. Bestel de juiste container voor jouw organisatie op renewy.com. Nu tijdelijk met extra korting. Renewy. Afval bestaat niet. Nu met gratis Oral-B tandenborstel. Vergelijk, kies en bespaar op zorgkiezer.nl. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Dit najaar in Kunstmuseum Den Haag. Bauhauskoppel Annie en Jozef Albers. Verder, de maestro der couturiers, Balenciaga, in meesterlijk zwart.